أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. سورة كهف بنزل السماء سفارة سورة كهف كي دا أصحاب كهف قصة تفصيل سر ذكرنا نہ کہف پل مانا پغر کے اغ غار کے اغ کلوی نارے تک کہف ہوئی اور کلو نہیں نارے تک غار ہوئی پغر کے غار کے کلو نہیں مغار ہوئی اور کلو نہیں یا وہ تک کہف ہوئی اصحاب الکہف والرقیم دا دو نمونہ ذکر شوی دی اصحاب الکہف والرقیم. بعض مفسرین وہی کہ دا دوا جدا جدا خلق دی اصحاب الرقیم احادیث کی یہ واقعہ راغلی دا یو درے کسانو پزنگل کے دا باران کی گیر شو تنگ شو نو پیو غار کے پناہ حاصل اکڑا دی دا باران نا پدگ دے کہ پچھوی دا ناگا نا دا برن او غٹ غٹ را گئی اور دا دا غار خلے تا دا سے ورہ گئی کہ بلکل تکلک تک ورہ گئی نا پکی بندر آوتی جو نا پکی رنان نواتا اور دادرے والا کسان پدے غار کے قدرتی طور گیر شو نہ باہر دنیا کا کو پتہ نہ لگی گی کہ دے غار کے دن ندرے سوئی گیر شی ہوئی اور دی پخل تمر طاقت نہ ملی کہ غار دخلے نہ غٹ گٹ ملی گی نو دے دری والوں دے غار کے سلام مشورہ اکلا کہ پا زندگے کے چاہتا نیک اعمال کریوی نو اگر نیک اعمال با اللہ تا وسیلکو اور دعا بلکو چاہتا غار دا خلین دا گٹ لرکا یو کس قویل کہ ما گڑی کی لے ساتلے دروازے با میں اوسر ہو لے اور ما قام لکی با کور ترالم نو دا غیت پی با میں اولشن اول با میں مور پلار لکی ورکن اور داغے نرس تو بم اخفل و بچوں نے پیوار کوئی یہ عرض نزدی علاقہ کی گیا نو از دیر میرے لارم آسابی میں اسا رولا فچہ زبا پس رانم نو دیر نرس تو نو پیم اولشن نو زمان مور پلار دوار اندیشی نو بچی میوی کو اغیرہ تا جرل چی من لپیرا کا مائی چا اول دا مور پلار حق لے اغیرہ پیوار کو نو زبا مور پلار سرا سر تو لانے ماں وہ دادے ادبی نکم کے امیر آویس کما کہ پاسے پہ اس کے زوین دیو پخپل را پاسی سچی پخپل ریو سے جب ہوتا پہ انجیسن چلا پہ وائے ویخو میں ذکرہ کہ پہ آرام کی خلل وائی شی یہ ماشمانو جلن پہ اگو سلو ماں ہوئی ہے نور کونی ترے کے سہار سے نہ مور پلاس کر کے اگڑے لے نہ ماولا پیور کل اول ابیوز کل رخ میں بچوڑا پیور کا یا اللہ کے تیرے دا خبر ما سانے رضا لے پارا کری نہ دا غار بخلے نہ دا گت لے کا جا گت پر غلے لے اور اللہ سارا شد اسمان سارا شد جن کس اوئے کہ زما دفتر لگو دیر حسین و جمیل و وقت زما دیر زیادہ فقوا ما تقلاس نرات لا اور زیادہ اگر یو جائے کہ ما تقلاس رالا و ما ولا پیسے مورکلی و چل کلم اقبل ارادہ اکلن دا وقت اگر دا اللہ نا اوئے رہے گا اور بزر اللہ نا اوئے رہے گا مرسوشم اور اقبل تقاضا بھی پورا نکرلا یا اللہ کے تیرے دا کار ما پھر اس قابل ادا لے پارا پریخی نمی نہیں کرے نو دا غار دا خلے نو را گت اقوا کا نو نورم اور غرے دا نو ترین کس اوین وی ما سرا مزدورانو کار کرنے یو مزدور لاتے خپغن دے شوق پلا مزدوری پری خدا نارا دا غم مزدوری روجی لے نو چی ترین آنو نو مار آغا روجی او کرلے نہ زیات شوی نہ بیا میو کرل نہ بیا زیات شوی نہ کرل میو زیات دل نہ پاگے نہ بیا غوا وا بشتے نہ غوا زیات دی بچی رونا لو زیات دی نہ بیا نہ سغوا کے خرف کر پاگے نہ خادم وا کے نہ غوا را نہ ساتھی نہ دا سے دا ساری زیات دی لو خادم نہ ولا ساتھ لے نہ دیر ابو دقص اگر سڑے را گئے اما تے چھ خدا نو یری گدا ما تا سر پلانی وقت مزدوری پاتی شیا کرا یہ ما تے چھ مقام فاری اور دل رسالون کی دستا دی والا یا اللہ کے تا کار ما تا دا رضا دا پار کری نو دا غار دا خلی نہ دا گت دلے کا وی گت نار اور غنے دو نار خالی شو من رو وس دیتا اصحاب الرقیم دا دلے کے ساتھ نو بعد وی اصحاب الرقیم دقا دی او اصحاب کاف نور کسان دی چی قدی دے چی واقعہ ذکر دا او بعد فرمائی چی رقیم دا اصحاب کاف چی کم غار کی دی دا دغ غر نلان چی کم وادی دا کم میدان دی وی دغ ترقیم وی ردی خلق تا اصحاب کہف وی غار والری خدا غار مغتا چکم علاقہ را غیر رقیم لنے اصحاب الرقیم متوی او بعد فرمائی کہ دا دا غر رقیم لنے کہ پکم غر کے دا غار دے دا دا غر رقیم لنے او غار کہف لے اصحاب الکہف والرقیم دا یو خلق لنے اور بعد فرمائی کے رقیم پمانا نہ مرقوم نے مرقوم نے لکھے لے شوے وہی بادشاہ نے زمانے دا اصحاب کہ کو نمون پیو تختے نکلی لو کہ غار پورے دولن کڑی دی تو رقیم منا لکھے لے شوے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی ما تھا پتہ لے گی کہ رقیم نکلی شو تختے نم نے یاد ارے کلی نم نے یاد ارے غر نم نے بعض وہی رقیم دا اہل دریا پغارا یو خار رے روم علا خسرے بہر حال اصحاب الکہف والرقیم جدا جدا کو جماعت لری یا یو دللا اصحاب کہف دا دین دا حفاظت دا پارا پغار کی بھی پناہ حاصل کرے گا دا کم علاقہ را چلا اصحاب کہف پکیری دا غار کم جے کرے نو پدے کے دیر اقوال دا علماء اشتا دیر اقوال دی پچھے مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی تفسیر حقانی پا حوالہ باندے دا اصحاب کہف و مقام خی اور تاریخ ہم خی وی دا یو ظالم بادشاہ دا ظلم نا یو سو نوجوانان او تختے دل اور پیو غار کے پناہ حاصل کا دا کم زمانہ وی دا 250 عیسوی کالو دا عیسیٰ علیہ السلام تا آسمان تتلو 250 کبھی نشو بیا 300 کالا دغل اصحاب کہف پہاڑ کی ادو 250 جمع 350 اور پیغمبر علیہ السلام پیدائش 570 عیسوی کے شعر مطلب پیغمبر علیہ السلام نے پیدائش میں شل کا لمخ کی خبر ہے پیغمبر علیہ السلام پیدائش نہ شل کا لمخ کے اصحاب کہف پیدائش اور ادا خار سے پسند ہے کتنی بھی داغے نم افسوس یا ترسوس نے سدا پر ایشیائی کوچک کے واقع ہوئے ہوتی خبروں پر سے تک نہ پکار سدا پر کمزے کی رہے وہ دنیا کو اس معلوم سنو گٹ گٹ تک لکھ رہے دادا تو کمزے رہے بیشمیر اقوال دا علماء استاد تو جانتے مز کرے کوا تفسیر ابن کثیر لکھی قد اخبرنا الله تعالى بذلك اللہ من قدیبا دے خبر کو ذات خواب کافو پہالا واراد منا فهمه وتدبره او اللہ زمننا قدیبا دے سوچ فکر تدبر غوار ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في اي البلاد من الارض اللہ من لگا خبر نہ دیرا کرے کہ دا اصحاب کاف اور آغار دا پکم وطن کے اذ لا فائدہ تلنا فی ہے اور ایک حص میں دلیشہ کہ تو پسی کر دے دا پکم مزے کے آغاری دا پکم وطن کے لئے دیکھ حص میں دلیشہ ولا قصد شرعی اور نفس شرعی مقصد شتا اصحاب کاف دا بادشاہان و اولادو دا بادشاہان و دا وزیران و اولادو اور دا قوم طول بت پرستو یو رز دا دے قوم یو سالانان میلہ لگے دلے وار اور طول خلق دا خار نو وسلی سالانہ اجتماع نتلی اور پا آنا دے کے دا خپل بوتان و پوجا پاتے کو دا بوتان و قنوم مانے قربانیانے کو لے دا دی او بادشاہ و ظالم دا غب دو خیانو اس نمو قومے پا بترستے بانے مجبور کرے پا دا کے کال بانے پورا قوم پا دے میلہ کے راجہ مشروع اور اصحاب کہف نوجوانان دین میں لے کر دیکھ نوجوانوں صدر اقبل قوم را حرکت لے لو جب اقبل لا تھی دکان شروع لی جا والا دا اللہ درجہ اور کل عبادت والا کئی قربانیان والا کئی دا طول کار دب بے وقف کیا دی دیل اللہ کل عقل ورکر ویدابت پرشتی دا بتان عبادت بے وقوفیہ ندی پرکی اور نفرت رانے عقل لے کار وارشتا اور ددر خلقنا یو طرف تشو عبادت دا آدھ ذات پکار دی چاہا وحدہ لا شریک لہو زمک عثمانی پیدا کرنے ندر کل نوجوانان پرکی اللہ دا کی کروا وستا پدے کی اور نوجوان دے لگے میں لینا آرختا یا اللہ یا اونا را دا آرے اونا لان دے راگے اور پکلا کینا سو سوچ فکر کرے لگ سات تیر سنو بل نوجوان راگے دا دا آرے اونا لان دے کینا سو لگ سات پس بلنو بلنو بل پدی دے کہ نا نوجوانان راجم دی خویو قسم خبرہ نہ کی اور نیو بل پی جنی نیو بل دزلن خبر لی حقیقت دار ابتداء اللہ راجم کر ندی پذلو کہ اللہ ایمان واجو راجم شو تفسیر ابن کثیر دلتا نقل کی کہ خلق یوب القرى دا اجتماع دا فارا سبب سرن قومیت منی جنسیت منی و حقیقت دارے بخاری شریف کی حدیث مبارک کے راگلی دی و یہ حقیقت دارے کہ دا اتفاق یا افتراق اصل کے دا پا ارواحو کی اول دی کم روحنا کی یوزے ادری دلی تو دنیا کے اخد دو روحنا میں یوزے کی گی کہ کم دو روحنا عالم ارواح کی یوزے کی گی دنیا کے باغت وارا روحنا یوزے کی گی لذا اصحاب کافو دا روحنا فا ازل کی عالم ارواح کی یوم سر یوزے ولا رو دقا زیتا اللہ راجمتا فا بدن کی دا روح اصل دا ہر بندہ قدر کے اللہ یو سوچ فکر وروا چو اور دے دے اتنا جمشو دی دے یو بلنا خپل عقیدہ اور دے دے خبر پتہ ساتنا اسے نا دا بلد بادشاہ کیا سوشی اسے نا مخبریو کی گرفتار نشن لگ وقت خاموشی وا ناگانا یو نوجوان ہوئے ویرورا دلتا سی سنگا تول راجع مشوئے سو سبب دے چی دلتا راجع مئے خاموشنا مناسب دارا چی من دا یوم دا خیال نزان واقف کو نیو نوجوان ہوئے وی حقیقت دارا چی دا اختل قوم دا دین مذہب او طریقہ دا عبادت دیتا گورم دارا تخنق کاری پوئی گن چی دا فحاصل لگی عبادت کو صرف دا اللہ پکار دے کہ تمام کائنات پیدا کرے دے شریک نہ لے اس دے نور تم مقتلات ورلا اور ہر یو اقرار کی کہ ان دقا میں عقیدہ لے دقا میں خیال لے ذکر دے قوم نراجی دا شو اس داد نوجوانان متحد الخیالی اور جماعت جور شو دیوم الرفیقان اور دوستان شو جا فیزان لکر اکلی کی یوزے وقت چلنتا بے عبادت کو دیو اللہ عبادت دیو عبادت کو والا سے پمزا مزا دا خبر پخار کی خورا سلا اور سچوگلی خوارا کسانو بادشاہ لنارا لو علی ورطوی کی دلتے یو سونا جوانان نی اور سب بلا طریقہ عبادت کی ستا طریقہ نمج بادشاہ لنارا طول حاضر سن بادشاہ نے دیل عقیدے اور طریقے فبارہ کے سوال اٹھو دی خلق اللہ ہمت ورکو بے خوف و بے خطرہ دختل عقید توحید اعلان اٹھو اور بادشاہ نے دعوت ورکے سب مسلمان شاہ وربطنا علی قلوبہم اللہ وی بولن بے علم الزبط اتولن ذي اعلان فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها بس يو الله رب زمان اگر رب في اسمان عظمك پیدا کری دی او من غیر اللہ نہ غیر بل معبود نہ بلی وی بادشاہ کی ذی ذات جرأت اولی دو وی دو غبوی تو کر اگر شاہی لباس تے نہ لے کر اور لکھ سو چکے دیر کل زوانان یہ محلت در کو مان واپس سے کنی قتل بم تم تدویل مقاوح را شاید سے بھی زمن بک پرستے کرا ووڑی کنی قتلی گی وان اللہ کا طبیبہ نے نہربانی گئی اور تیک تلار و تخل بادشاہ والا محلت ورک عام مفسرین وی داخلت دا عیسیٰ علیہ السلام تا دل باندی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چې د بادشاہ نوم دوقیانوس و او اصحاب کاف چې کله بیدارېدل نو هغه وخت کې بل بادشاہ و دا دوقیانوس مشرک و بت پرست و او چې کله اصحاب کاف بیا بیدار شوي دي د خوبه نو هغه وخت کې بل بادشاہ دی د هغه بیدوسیس نوم دی او هغه موحد و هغه یو الله بنا اصحاب کاف اوس جنبی دي کوم لري وی دا د دویم بادشاہ بیدوسیس په وخت کې چې کله دوی بیدار شوي دي بادشاہ ته دا عجیبه خبر ورسېده چې بیا هغه بادشاہ د دوی سره ملاقات کړی دی خبرې تیرې شوي دي او بیا اصحاب کاف دا بادشاہ بیدوسیس نه رخصت واخیسته سلام یې وکړ په دعا باندې واپس لاړل غار ته او په غار کې سملاستل او هغه وخت بیا په مرګ راغی او مړ شو درې سوه کاله یا نه د پاسه درې سوه کاله دوی په دې غار کې اوده وو بیدوسیس بادشاہ سره ملاقات وشو او بس هغې نه پس بیا وفات شو أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آيات نمبر 9 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم آيات في آلك أن أصحاب الكهف والرقيم كأصحاب كهف أو رقيم ولا كانوا من آياتنا عجبا دا زمن دا قدرت عجائباتنا نشانات دا قدرت تي كانوا من آياتنا عجبا زمن دا قدرت و نشانات كي دير عجبا دي اذ اول فتية الى الكهف بكم وقت تي تي كانوا مندلا كي ناصل الفتية نوجوانان الى الكهف پنغار كي پدے غار کے نوجوانانو ٹھکانہ بیا مندلا فتیتن نوجوانان فتیتن نوجوان دول مؤزا نوجوان پدے کے یو خبرت اشارہ را کہ دل خدمت کے دا خپل ځان اصلاح کې دا عمل او دا عقیده اصلاح کې دا اخلاقو اصلاح کې دا کومه زمانه کې د دې لپاره نو شو عادي سره فتیه تم او چې ګډا شي نا غزاله اخلاق عادت بدر کې دا چې تخشوی چې پاسه نه لوزی بیا دا اغزرو عادات و خلاف کا کار کیا نو دیر پاسا نہ نکی زارا اخلاق پا بندہ کی کنکشی ہوئی نو پا نوجوانے کی کار خکی او اصلی توبہ پا زوانے کی را در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری پا زوانے کی توبہ استل ار پیغمبران وقت پیری گرد ظالم میں شود پرہیز گا دا بڑاوالی پا زمانہ کی خواہ گرد لے وزن آور میں ظالم ہم پرہیز گا شی غاہ کی ناسی واللہ اللہ کی کہ تا دتلو نرے پک پنا کار کی ناسی انہم ستیتن دا نوجوانانو نو اصلاح اعمال اخلاق رشد و ہدایت دا پارا زمانہ نوجوانی بڑاوالی کی بیا کارگرانی دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام اکثریت کی بھی نوجوانان دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام اکثریت نوجوانان بڑاگان پچو خود کو نہ دیر نہ اول فتیتو الالکہف پچم وقت پتکانو نیولا نوجوانانو پغار کے فقانو ربنا آتنا فقالو دی نوجوانانو وین ربنا اے غمن رب آتنا راک من تمن لدن کدف الجانب رحمتا مہربانی وهيئ لنا من امرنا رشدا تیار کی زمن بپارا زمن دکار ندرستی لا کار را ندرستی وهيئ لنا پورا کیو تیار کی زمن بپارا من امرنا زمن دکار نرشدا ہدایت و درستوالی فضربنا على آبانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آبانهم فصما قوه الذي فغوا قلوبانه في الكهف فدق غاركي سنين عددا كلنا دشمير مور كما شم قدكي فبغيك كواتي او فدق وقلات فمزم ازد الناس تفاي او في يدش الله لوشا نغوط تفاول دا دا خوب راوستورة پارا دا مور تاريخي دا بچو سرا هم دا محاوري مطابق اللہ وی فضربنا على آذانهم من نبیت وغبون بان اوہ فالکہت پا دے غار کے سنین عدرا کلونا دا شمیر سو کالا دا شمیر پا دے غار کے ادھکو غیر چاپیر دنیا وما فیہا دا غیر ما خبرہ ثم بعثناهم بیا من راپور تکر دین را لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا ابدا ثم بعثناهم بیا من راپور تکر دین را لنعلم شمن دا معلوم کو ای الحزبین احصا شکم یاد دلو دلونا دیر یادون چرا لما دا علم دے لبثو چی فیتر تیر کرے امدا مدا سونا مدے تیر کرے دا دیخ پلو کچھ دا خوب را دے دار شوی دی نیو بل توی چی دل تیر سونا وقت تیر کرو قال قائل منهم کم لبستم اصحاب کاب تیرا پاتے دل پغار کی دریسو او نہ کال پس را نشو یو ویل کی بل تو چی کم لبستم دل تم سمر وقت تیر کرو اقبل قالو لبسنا یوما او بعد یوم نور مرگر یو ردم تیر نا نا تول رد کو نا نا رد کی سم تیر کلا دریسو او نہ کال تیر کری بھی یو رد نا رد نا کم سی سوا نا نور وقی ربکم اعلم بما لبستم رب تفتت تاز سمر وقت تیر کرو ودی تفقلم پتنے چی سو کالم تیر خو اللہ وی دریس و نحن کالے تیر خو ثم بعثناهم بیا من را پور تکل دی لرا لنعلم کمن دا معلوم کو ایر حزبینی چی کم یو دا دورن لنا احصا لما لبثو امرا دیر حساب کو ان کے یاد ان کے لئے تا اگر مجھے تیر بیتے رکھنے نا نحن نقص عليك نبأهم بالحق من بيانو تاتا قصد في حالات دي بالحق فحقا فتحقيق سر من تاتا داغي قصة بيانو فتية آمنوا بربهم يوصون وجوانان في إيمان رولو فقط لرباني فتية يوصون وجوانان آمنوا بربهم ایمان روڑے پخل ربانے وزدناہم ہدا منگ زیاد کرو دیتا ہدایت وربطنا نا قلوبہم منگ والا قدرون مانے ترون کرو ایمان والا زیاد کر دا عام خلق ایمان درے دا اولیاء کرام ایمان والا اللہ ورک وربطنا على قلوبہم منگ ربط ورکرو ترونم ورکرو على قلوبہم دا قدرون مانے ظلنا مولا مضبوط کریو ثابت قدم صفا خبر باننے کلکو اذا قامو پسن وقت دی ادرے دلنا بادشاہ پا مقے قالوا ربنا اول دي رب زمان رب السماوات والارض لا اسمان نودزمك ربني لن ندعو من دونه من بنرى بل بغير ربي ألانا إلها بل معبود أو كتير بل تم آوازك لقد قلنا إذا انشططا دخ وقب من ذا أقل لذي قبر كريم وربطنا على قلوبهم من ذي قدر نمان الترون أوك مضبوطيا بارلا وكلا لأن لا طرف نظرنا مضبوط كل نا ظالم بادشاہ پا مخی خودرے دل اور بادشاہ تا پوسن اوپر دغا وقت بیوی نہیں کہ دا بادشاہ من موجنی دخلا کی درک لگینا دا مرک اور دا جن پا کشم کشتے دا قتل دا یر باوجو اللہ سر دمر محبت راگے اور دا اللہ اغا عظمت پا دمر راگے چراغے پا مقابلہ کے قتل اور ہر مصیبت برداشت کول دعوت آسان اختارش اور دخل صفا کے اظہار کو پھر اللہ نہ غیر دبل کی عبادت نہ کی نہ اس اور نہ آئندہ وربطنا علی قلوبهم منگا ربط را وسطو مضبوطی امرا وسطلا علی قلوبهم نبی قدر نبان نہیں إذ قاموا فكم وقت بيؤذن فقالوا ربنا رب السماوات وقال بي رب زمن رب أسمانون دي أو رب دزمكي دي رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه من بنرى بلو من دونه بغير الله إلها بالمعبود لقد قلنا إذا شطفا ذاك وقت بمن ويهلوي قال لنا غير بلتم آوازكو ندغي وقت بمن ويلوي شططا دا أقلنا للي خبرا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قومنا دا بمن دا قوم دي اتخذوا من دونه ديني ولدي بغير اللان آلهة معبودان لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولدي ضروري لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولدي نروري فبي خبر باني واضح دليل كبي دا الله غير نور بعض معبودان يولي دي قوم تدقي فبي باني يدليل كدا خدا يعني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم فصول زياد سالم يعني نشتر زياد سالم ممن افترى لا أغشانة تبع على الله كذبا فالله فات بان دروغ سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيزي يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.